कुणाल अंतरा को कसकर पकड़कर हंसते हुए बोला, बेटा मैं वही कर रहा हूँ जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुमको उससे आराम मिलेगा। अपने अंकल पर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। जहां वो थे उस तरफ कोई नहीं था, क्योंकि सभी इस वक्त पार्टी में बिजी थे। इधर कोई आ जा नहीं रहा था, जिस वजह से कुणाल के पास ये अच्छा मौका था अंतरा का फायदा उठाने का। कुणाल ने अंतरा को सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दिया था, जिसका असर अब अंतरा पर होने लगा था। वो अपने शरीर को कमजोर होता फील कर सकती थी और इसी वजह से वो कुणाल को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। कुणाल अब उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था। अंतरा खुद को संभालते हुए पूरी ताकत से कुणाल को धक्का देकर बोली, मैंने कहा दूर जाओ मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश की तो। अंतरा ये कहते कहते लड़खड़ा गई। वो पूरी तरह ड्रग्स के नशे में आ चुकी थी। वो अभी आगे कुछ कह पाती कि कुणाल उसके मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए बोला, चुप कर लड़की, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा, लगता है कि अब तेरे साथ जबरदस्ती से पेश आना होगा। तभी एक रूह कंपा देने वाली तेज आवाज पीछे से आई, तूने ये सही नहीं किया कुणाल, तुझे इस लड़की की इज्जत पर अपना हाथ नहीं डालना था। अब तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। उस आवाज को सुनकर कुणाल गुस्से से बिना उस इंसान की तरफ देखे बोला, देख मेरा काम हो जाने के बाद तू ले लेना इसे, ठीक है? अब जा, मेरे काम के बीच में मत आ। ये बोलकर कुणाल मुड़ते हुए अंधेरे में खड़े उस लंबे चौड़े इंसान को घूरने लगा। वहीं वो इंसान अपने लंबे कदमों से चलते हुए कुणाल के सामने आया। वहीं उस इंसान को देखते ही कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ अंतरा धुंधली आंखों से उस इंसान को देखते हुए बोली, दानिश आप आ गए, दानिश देखिए ना ये अंकल कितने बुरे हैं, इन्होंने मुझे हर्ट किया। ये कहते हुए अंतरा नशे में ही अपने हाथों को दिखाने लगी, जिस पर कुणाल की उंगलियों के निशान थे। सामने खड़ा दानिश काफी भयानक लग रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया था अंतरा को इस हालत में देखकर। उधर कुणाल जल्दी से अंतरा को छोड़ते हुए घबरा कर बोला, अरे दानिश बेटा तुम यहाँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं तो इसे घर के अंदर छोड़ने जा रहा था, देखो कैसी हालत हो गई है बेचारी की। ये कहते हुए कुणाल ने तुरंत अंतरा के हाथों को छोड़ दिया। वहीं अंतरा लड़खड़ा कर गिरती कि तभी दानिश उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, जितना बोलना था तूने बोल दिया, अब अपनी सांसों की गिनती गिन, जो कुछ ही देर में तुझसे मैं छीनूंगा। उधर दानिश के करीब आते ही अंतरा को बहुत सेफ फील हुआ और वो उसके सीने से लग गई। दानिश अंतरा को पैलेस के अंदर ले गया। उधर सभी पार्टी में थे, उन्हें यहाँ के बारे में कोई खबर नहीं थी। अंदर दानिश अंतरा को सोफे पर बैठाकर बिना उसे देखे गुस्से से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सोफे पर निढाल होकर गिर गई। दूसरी तरफ दानिश अपने स्लीव को मोड़ते हुए बेहद गुस्से से बाहर आया और एक झटके से कुणाल के मुंह पर जोरदार पंच मारा। कुणाल को कभी उम्मीद नहीं थी कि 40 साल की उम्र में वो ऐसे मार खाएगा। उधर दानिश ने कुणाल को संभलने का कोई मौका नहीं दिया, वो बिना रुके उसे पीटता रहा। कुणाल की हड्डियां टूटने और उसके चीखने की आवाज आ रही थी, पर उसे कोई सुन नहीं सकता था क्योंकि सभी पार्टी में थे और इस वक्त लाउड म्यूजिक चल रहा था। वहीं दानिश कुणाल को घसीटते हुए फाउंटेन के पास ले गया और उसका सर उससे लड़ाते हुए दांत पीस कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, तुझे मैं यहीं जिंदा दफन करूंगा आज। दानिश जैसे बिल्कुल पागल हो गया था। उसके दिमाग में रह रह कर अंतरा की बातें और उसकी वैसी हालत घूम रही थी जिससे दानिश अपने आपे से बाहर हो चुका था। वहीं कुणाल के सर से खून बह रहा था और वो दर्द में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कभी अंतरा के आस पास भी नहीं आऊंगा। दानिश गुस्से से उसके सर को फाउंटेन वॉल से लड़ाते हुए चिल्ला कर बोला, गलती की है तो उसकी सजा मिलेगी, माफी नहीं। उसकी इस बात पर कुणाल पूरी तरह डर गया। वो दानिश से खुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि दानिश ओबेरॉय अपने दुश्मनों के साथ क्या करता था। दानिश कुणाल के बालों को पकड़कर गुस्से से बोला, मैं अपने दुश्मनों को खुला नहीं छोड़ता, उन्हें उसी वक्त मौत देता हूँ जिससे कि वो आगे मेरे साथ दुश्मनी करने के लायक ना रहे। उधर पार्टी में म्यूजिक का शोर था, जिस वजह से इधर जो कुछ भी हो रहा था किसी को दूर दूर तक खबर नहीं थी। दानिश ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधे कुणाल के माथे पर पॉइंट करते हुए सर्द आवाज में कहा, उसे छूने की सजा मौत है। ये कहकर दानिश ने ट्रिगर दबा दिया और वो गोली सीधे कुणाल के सर के आर पार हो गई और उसी वक्त कुणाल की मौत हो गई। दानिश अपनी गन को वापस रखते हुए बिना भाव के कुणाल को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, हैप्पी डेथ नाइट। ये कहते हुए दानिश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ दूर खड़े अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और खुद वहां से सीधे पैलेस के अंदर चला गया। दानिश अंतरा के लिए पूरा पागल हो चुका था। उसे बर्दाश्त नहीं कि कोई भी अंतरा को गंदे नजरिए से देखे या फिर छुए। वहीं गार्ड जाकर कुणाल की डेड बॉडी वहां से ले गए। दूसरी तरफ दानिश अंदर पैलेस में आया और उसने सोफे पर एक नजर देखा। दानिश का चेहरा सख्त हो गया और अंतरा सोफे पर बुरी सी हालत में कसमसा रही थी। उसका चेहरा पूरा सुर्ख था। दानिश उसके करीब गया और झुककर अंतरा को जैसे ही अपनी गोद में उठाना चाहा, अंतरा ने वैसे ही दानिश के ऊपर वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। अंतरा जोर जोर से उल्टियां कर रही थी। अंतरा से अपने अंदर की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो सोफे पर झटपटा रही थी और इसी चक्कर में उसने उल्टियां करनी भी शुरू कर दी थी। उसका शरीर आग की भट्टी जैसा तप रहा था। अंतरा तकलीफ में धीरे से बोली, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज कुछ करिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दानिश के चेहरे पर सर्द भाव आ गए अंतरा की बात सुनकर और वो उसे उसी तरह अपनी गोद में उठाकर वहां से लेकर ऊपर अपने रूम में चला गया। उधर पार्टी में देविका जी ने अंतरा को आसपास देखा। अंतरा उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी, जिस वजह से वो अपने पास खड़ी श्रेया से बोली, श्रेया बेटा, अंतरा कहाँ गई? क्या तुमने उसे कहीं देखा? ये सुनकर श्रेया याद करते हुए बोली, ओ हाँ दादी, वो कुछ देर पहले अंतरा ने बोला था कि उसे थोड़ी थकान हो रही है, इसलिए वो अंदर पैलेस में चली गई। ये सुनकर फिर दादी बोली, हाँ वो बच्ची सुबह से पार्टी के काम में लगी थी, अच्छा किया कि आराम करने चली गई। ये बोलकर वो वापस सभी से मिलने लगी। वहीं शिशिर जी खुश थे अब, क्योंकि दानिश कुछ देर पहले पार्टी में आया था। दादा दादी भी उसके आने से खुश थे। दूसरी तरफ अंतरा का रूम। अंतरा दानिश की गोद में कसमसा रही थी और उल्टियां किए जा रही थी। दानिश उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे उसके रूम में ले आया और उसे लेकर सीधे वॉशरूम में चला गया। इस वक्त सभी पार्टी में थे, इसलिए यहाँ क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। अंतरा वॉश बेसिन के नीचे अपना चेहरा झुकाए उल्टियां कर रही थी। वहीं दानिश उसे संभालते हुए उसकी पीठ को रब कर रहा था। अंतरा को दानिश की ठंडी छुअन बहुत सुकून दे रही थी, जिस वजह से वो किसी बंदर के बच्चे के जैसे दानिश से लिपटी हुई थी। दानिश की पूरी शर्ट इस वक्त बहुत खराब हो गई थी, पर उसका फोकस अभी अंतरा पर था। वो अंतरा की पीठ को रब करते हुए बोला, I'm going to call the doctor. You stay here, okay? ये बोलकर दानिश वॉशरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद दानिश वापस वॉशरूम में आया तो उसने देखा अंतरा बाथ टब में इस वक्त बैठी हुई थी और ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करने में लगी थी। दानिश उसके करीब गया। उसे अंतरा की बॉडी से हीट फील हो रही थी। अंतरा के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, जिससे वो उसकी बॉडी पर चिपक गए थे। यहाँ तक दानिश के भी कपड़े गीले हो चुके थे अंतरा को संभालते संभालते। अंतरा की नशीली आंखें जब दानिश पर गईं, तो वो बच्चों जैसा पाउट बनाकर बोली, दानिश अब बहुत बुरे हो, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान है, मैं आपको पता है क्या कहती हूँ। अंतरा नशे में दानिश को सुनाए जा रही थी। वहीं दानिश की भौहें तन गईं ये सब सुनकर और उसने अपनी काली गहरी आंखों से अंतरा को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं बुरा इंसान हूँ और क्या कहती हो तुम मुझे? अंतरा ने ये सुनकर मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया, जिससे दानिश उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, तो तुम मुझे बुरा मानती हो, राइट सिली गर्ल? अंतरा मुंह फुलाते हुए दानिश के सीने से लगते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, आपको पता है, आपको मैं शैतान कहती हूँ, जो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ अपना ऑर्डर चलाता है। पर आप मुझे कभी कभी बहुत अच्छे भी लगते हैं, पर फिर से आप ऐसा कुछ कर देते हो जिससे आप बुरे बन जाते हो। ये कहते हुए अंतरा तेज तेज सुबकने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और उसने फिर अंतरा की पीठ को रब करते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए मुंह फुलाकर बोली, पर थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप शैतान हो। उसकी इस बात पर दानिश अपनी गहरी आवाज में बोला, एक दिन तुम मुझे थोड़ा नहीं सबसे ज्यादा पसंद करोगी और मेरे प्यार में भी पड़ोगी, और ये दिन बहुत जल्द आएगा सिली गर्ल। उसकी बातें सुनकर अंतरा ने अपने होठों को दबा लिया। उसे अभी दानिश की ज्यादा बात समझ नहीं आ रही थी, वो नशे में थी इस वक्त। दानिश फिर अंतरा को लेकर बाथ टब से बाहर निकला और उसे अंदर रूम में ले गया। उसे बेड पर सुलाते हुए दानिश की नजरें अंतरा के गीले कपड़ों पर गईं। दानिश ने कुछ सोचा और गहरी सांस लेकर रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक फीमेल मेड अंदर आई और उसने अंतरा के कपड़े चेंज किए। उसने अंतरा से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे दानिश ने यहाँ भेजा था और उसे फालतू सवाल करने का हक नहीं था। वो कुछ ही देर में अंतरा के कपड़े चेंज करके चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद दानिश खुद के कपड़े चेंज करके वापस अंतरा के रूम में आया। उसने अंतरा को घूर कर देखा, जिसका चेहरा गुलाबी पड़ चुका था। वो इस वक्त भी नशे में थी और बेड पर इधर उधर कसमसा रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। दानिश ने देखा कि उसके पर्सनल डॉक्टर का कॉल आया था। दानिश ने भावहीन तरीके से कॉल पर उन्हें अंदर आने को कहा। डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने अंतरा को चेक किया। अंतरा अभी भी बेचैनी से कसमसा रही थी। डॉक्टर की नजरें दानिश पर गईं, जो सिर्फ अंतरा को ही देख रहा था। डॉक्टर कुछ समझ गया, पर उसे कोई हक नहीं था दानिश ओबेरॉय से सवाल करने का, जिस वजह से वो फिर अंतरा को इंजेक्शन लगाते हुए दानिश से बोले, इन्हें ड्रग्स दिया गया था जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हुई, पर मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये अगले कुछ घंटे में ठीक हो जाएंगी। दानिश ने बिना इमोशन अपना सिर हिलाया। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। अंतरा अभी भी जाग रही थी। दानिश उसके पास बेड पर बैठते हुए उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर लो वॉइस में बोला, सो जाओ सिली गर्ल, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी। अंतरा दानिश के हाथ को हटाते हुए उसकी गोद में अपना सर रखकर बोली, मुझे आपके साथ सोना है, आपकी बॉडी का टच मुझे बहुत सुकून दे रहा है दानिश। दानिश की बॉडी ठंडी थी, जिस वजह से दानिश का टच अंतरा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्या होगा अंतरा का सुबह का रिएक्शन? क्या वो सच में आना चाहती है दानिश के करीब? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।